بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. بعد توكلنا منغويت يا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وعن ابن عمر وعن عمر رضي الله عنهما نا حديث بكيوا أن عمر منغم والإراضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوام بمتومة صلى الله عليه وسلم قال أمسهم لا تطروني مسني سيف مكاوكا ميباكا كتكا كوني سيف مباكنا مكاونجيزا وونغ ndio itra kama atratin nasara kama walivyovuka manasara katika kumsifu bin Maryam Isa bin Maryam musifanye hivyo msinisifu mkavuka mipaka pamoja na kusema uongo wa kuwa wataka kunisifu mimi kama walivyovuka manasara mipaka kwa kumsifu Ibn Maryam. Innama ana abdun, hakika si linginelo mimi Muhammad ni mtumwa. Faqulu semeni abdullah, Muhammad ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu, wa rasuluhu na ni mtumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Zaidi ya hapo musininyanyue mukanipifikisha sehemu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hapendi. Kwa hivyo haifai mtu kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kuvuka mipaka, mpaka akaongeza na uongo, akaona kwamba hiyo sifa ndio itatengea vizuri na itakuwa na fanaka zaidi lau atasema uongo katika kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama ana abdu, mimi ni mtumwa tu, mimi ni mtumwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na abdu hapa ni daraja kubwa, daraja kubwa sana. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'ani sehemu nyingi, subhanalladhi asra bi abdihi laila, ametakasika Mwenyezi Mungu alimpeleka mtumwa wake usiku. Annahu lamma qama abdullahi kadu yakununa alayhi libada, na ayati nyingi ambayo kwamba yaonesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kwa hii daraja ndio kubwa kabisa katika daraja anazopawa mwanadamu na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Daraja al-ubudiyya hiya akhir daraja, hakuna aweza akapata isipokuwa ni mitume alayhi msalatu wassalam ndio nafikia daraja kama hiyo. Akhrajahu hadithini sahih, impokewa na Bukhari na Muslim. Asema wa hadithu laysa mawjudan fi sahih Muslim kama qala al-musannif rahimahullah. Asema lakini hadithi hii hayuko katika sahih Muslim kama alivyosema nani mfungaji. Akhrajahu yani akhrajahu Bukhari wa Muslim. Tarjama tu Umar radhiyallahu anhu, maelezo ya Umar radhiyallahu anhu. Huwa Umar ibn Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi, amiru al-muminina, kiongozi wa waumini, wa afdalu sahabati, na bora wa masahaba, baada siddiq, baada ya Abu Bakar, baada ya Abu Bakar radiyallahu anhu. Istushida fi dhil hijja, aliwawa kidhulma na akaruzukiwa shahada katika mwezi wa hijja mwaka wa 23, mwaka wa 23. Kasema la tatruni ay ali tara'un nin tara' mujawazatul haddi, ni kuvuka mipaka. Fil madhi, katika kusifu, kuvuka mipaka katika kumsifu mtu, kaona kwamba mimi siwezi nikafikia kumtimizia haki yake huyu bwana mpaka nimnyofolee baadhi ya sifa ambazo hastahiki. Ni makosa makubwa sana. Walkadhibu fihi, na kuingeza na urongo, kuingezea urongo katika sifa kama ile, hiyo ndio inaitwa itra. Kama atrat an-nasara ibn Maryam, kama walivuka mipaka katika kumsifu na kuongezea urongo kwamba yeye ni mtoto wa Mungu, ni Mungu. Basi sitaki muni tukuze mimi na munisifu mpaka munipeleke katika sehemu hiyo. Ai kama ghalat an-nasara, kama walivuchupa mipaka manasara fi Isa alayhi salam, kumhusu Isa, hatta da'u fihi al-uluhiyya, mpaka wakadai kwamba yeye ni Mungu haswa. Katika kumsifu akaona kwamba kubaki katika ubinadamu hapa kama kwamba hatujamtimizia, lakini tulipomsukuma tukampeleka kwenye Mungu kule, basi kidogo ingekuwa angalau tumepa haki yake. Wakampeleka huko juu, kamfanya kwamba yeye ni Mungu. Na hivi ndivyo alivyo wanadamu daima. Kama masufia wanavyomsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na kupita mipaka katika kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kalia kama wanavyosema, sema رسول الله مالي لمن ألوذ به سواك عند الحدوث الحادثات العمامي. رسول الله مالي سينا من ألوذ به حتى كي نهفاد سينا متوكم كمبلي عن نهفاد سواك سبقوا بس سبقان عند الحدوث الحادثات العمامي سيكو يتكابوتكي ألي ما تكيو أن بيكو أن بيتوا إني أواتو سبقان qiyama shirki, si shirki hada shirki, yani hana we huna mtu mwingine isipokuwa naye Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni shirki. Lakini nikamwambia bwana, wajua nyinyi bwana hamuelewi, isi shirki bwana intawasul. Sasa sikuele shirki wa kutulia wa kuwa waivalisha nguo nzuri ya kupendeza, basi intawasuli, basi si shirki tena. Na hii ndio mlango mkubwa wa shirki ya watu kuingilia. Tayib, faqulu Abdullah wa rasuluhu, semeni Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtuma wa Allah na ni mtumishi wake. Aisifuni bidhalika, munisifu kwa matamshi haya Abdullah wa rasuluhu. Bas kama wasafani bihi rabbi kama alivonisifu, na matamshi haya mlezi wangu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hivi ndivyo anavyopenda mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila mmoja anayempenda mtume basi amsifu mtume kulingamana na vile anavyopenda na vile ambavyo Mwenyezi Mungu yamsifu. Usimpeleke sema mbaya kwamba sivyo. Maana alhadithi ijmala yaqulu sallallahu alaihi wasallam la tamdahuni, musinisifu, fataghlum, kachupa mipaka, fi madhi, katika kunisifu kwangu, kama ghalati nasara, kama walipochupa mipaka nasara fi Isa alayhi salam, kumhusu mtume Isa rahma na amani zimshike, fadda'u fihi luluhiyya, wakadai Isa kwamba ni Mungu, wakaona kwamba kubaki kwamba ni binadamu hawajampa haki yake. Inni, haki yangu, la a'adu, sivuki, la atajawazu, la a'adu, sivuki, anakuna kuwa abdan lillahi, mtumwa wa Allah, wa rasulan minhu, na mtumishi kutoka Mwenyezi Mungu. Fasifuni bidhalik, nisifuni kwa sifa kama hizo, wala tarfauni, wala musininyanyue, fauqa manzilati, zaidi ya daraja yangu alati ambako ma anzalani Allahu, aliyoniweka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah kampa daraja mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukitaka kumsifu mtume, sifu kulingamana na daraja ile aliyopewa na nani? Allah subhanahu. Usiende ukatukua mangine. Sangine watu wanawadharau mpaka mitume alaihi salatu wasalam kwa kumsifu nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanatukana mitume. Wewe tukueni madihi muangalie. Mwajua kitabu cha madihi? Kitabu cha madihi mwajua? Tukueni kitabu kadogo sana, pengine shilingi 30 kamwe. Tukua uangalie yale maneno yaliyoandikwa pale. Wale ambao masha Allah wao wadai kwamba wampenda sana mtume, angalieni mtume kwao nani. Ni hatari. طيب مناسبة الحديث لباب ما فقمانو حديثنا من لنقه أن الرسول قمتم أنها أمكتازة عن الغلو كتوب مبكى في حقه كتك حقياك بإعطائه كومبا شيئا كيت من خصائص الربوبية كتك صفة الله خصائص معنى صفات الله أما إن سبيشل ومنزي مونغو سبحانه وتعالى انكتاي نكفanya kwamba hiyo ni ghulu mima yadullu miongoni mwa mambo yanayosha ala tahrimil ghuluwi kwamba kuchupa mipaka ni haramu haifai na tulipitia Mwenyezi Mungu akiwakemea ahlu kitabi la taghlu fi dinikum la tatajawazu hadd wa annahu kwa Mwenyezi Mungu yufdi au annahu hakika kuchupa mipaka ghulu hiyo yufdi yuaddi inapelekea ila shirki kuingia katika shirki kama afdha kama ilipowapelekea bin nasara manasara fi haqi Isa kuhusu haqi ya Isa katika shirki na kufuru. Kwa hivyo itakikani ghulu kuchupa mipaka ni jambo ambalo kwamba limekataliwa katika sharia na ni mengi tu ambayo wanadamu sangine wanavuka mipaka, wengine ambayo katika dini, wengine si katika dini, na si tabia nzuri kuzoea kitu kama hicho. Ma yustafadu min alhadith, hadithi yatufunza nini? Hadithi ya mtume, taharimu mujawazati alhajj, ni haramu kuvuka mipaka, fi madhi nabii sallallahu alaihi wasallam, katika kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ikharajihi, na kumtoa min dairati al-ubudiyya, kwenye mzunguko wa utumwa, sifa ya utumwa kumtoa, sema hufai kuwa mtumwa. Sasa watakaoe kitu kingine, لأن ذلك جامو هيلو كمتوم تومي كتك أولي مزنقوك وأولي بنا آدام نغفوم الله سبحانه وتعالى هو الشرك بالله عندكم شركشا من يزمونه سبحانه وتعالى نختار فنزل بيلي شدة نصحه صلى الله عليه وسلم أمته يعني متومي صلى الله عليه وسلم alipata shida na taabu kuwapa nasaha umma wake kuhusu mambo kama haya. Awasihi sana Mtume sala umma wake kwa urefu na mapana, ili wasifikie katika daraja ya ghulu, kuvuka mipaka katika yale yanotakana. Faida inna anna al-ghulu fi salihin, hakika kuchupa, anna lghuluwa, kwamba kuvuka mipaka, fisalihina, katika kupenda watu wema, sababu ni sababu liwukui kuingia fi shirki katika shirki. Liwukui maana dukhuli au husuli, kuingia au kupatikana shirki. Funzo la nne, at-tahdhiru min at-tashabbuh bil kufar, tumetahadharishwa kutojifananisha na makafiri, tusije na sisi pia tukajifananisha na manasara ambao si waislamu, tukawa na sisi pia tuamchukulia mtume wetu kama walivyomchukulia wale mtume wao, mpaka mwisho wakamfanya ni Mungu subhanahu wa ta'ala. Wakamfanya nani? Ni Mungu subhanahu wa ta'ala. Na wako wenye ambao wamekaribia na au wamevuka haswa mipaka kumfanya mtume kuwa na sifa fulani ambayo ni Mwenyezi Mungu. Mfano mathalan, hakuna watu wanaamini ya kuwa atakwambia nisalimie mtume. Kwenda wapi? Nenda Madina nisalimie. Tabi nimambia nini? Nimekusalimia. Haya bwana, bwana Abdullah yakusalimia ya Rasulullah. Halafu semeje? Ajua kila kitu. Kilo ngapi, meta ngapi kati hapa mpaka Madina? Ndege yenyewe yaenda kutoka Nairobi, si mabasi, kutoka Nairobi mpaka Jida masaa 4. Ndege haina stage kama matatu. Mfama mara wagonga sunlight basheba sijina hakuna kitu, hakuna stage, yende through masaa 4, inkata masafa mangapi kubwa sana. Sasa mtume yuko wale ukule na hu amjua huyu aliyoko hapa Mombasa, haina haja wewe ushampa salamu fulani wa kusalimu ya Rasulullah, basi wenda angalia kazi yako, ngalia kazi yao. Bali hayo sahali, utaona watu wengine wana master, wengine wametukua doktora, lakini kaandika barua ya shirki kati ya chini ya busati katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Shirki mwanamke doktora anayo bebe, hajaolewa mpaka sasa na hajapata kazi, taka mume takako na ana kazi, amwambia mtume amwandikia barua. هذا الشرك هذا، وهذا دليل على جهل الأمة بدين أمة حوالي بدين شيء، بل فننا جناميز بلي أمة ونوكتازا واتو سفكية كجوة دينية ونمولا جناميز وكتوى بيسا وكسما ورونغو وكتمية سركالي وابوشا الذين يسدون الناس عن دين الله وما أكثر هؤلاء فينا وانجي وليو جهاو wale wanawaziba watu kutokana na haki na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu kwa kutoa mapesa wapo. Kwa hiyo sasa, kwa nini asiwe na hali kama hii umma wa Kiislamu? Ni hatari. Kwa hiyo tusifanane na watu kama hawa. Mtume amekataza sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume asema iyyakum na watahadharisheni, uhadhirukum uhadhirukum, na watahadharisha, walghuluwa, na kuchupa mipaka. Uhadhirukum alghuluwa, na watahadharisha, na kuvuka mipaka. Fa innama ahlaka man kana qablakum, hakika si linginelo, waliangamia wale waliokuwa kabla yenu nyinyi. Alghulu, ameangamizwa nini? Na ghulu. Innama ahlaka man kana qablakum alghulu, hakika si linginelo, imewaangamiza waliokuwa kabla yenu kuchupa mipaka, ndio ikawaangamiza wao. Nasallallahu salam. Rawi alhadith, hadha alhadith dhakarahu almusannif rahimahullah. Mpokeaji hadithi nani? Sema hadithi hii mpokewa na huyu, imetajwa na huyu mfungaji, Mungu amrehemu, duna dhikri rawi, basi na kutaja mpokeaji. Ametaja hadithi walakin hakutaja mpokeaji. Waqad rawahu al-imamu Ahmad, na hadithi mpokewa na Imamu Ahmad, wa Tirmidhi wa Ibn Majah, vile vile min hadithi Ibn Abbas, tukamana hadithi Ibn Abbas. Iyakum kalimatu tahdhir, ni neno la kuwatahadharisha watu. Iyaka antamurra huna, na kutahadharisha pite huko. Limadha? Hadha tariqu alharamiyin, jambazi utapigwa kabari. Harami man huwa jambazi. طيب. والغلو منصوب على التحذير. متجر نصب على التحذير اي بفعل مقدر كواتند للو قدريوا وهو مجاوزة الحد نتندو لنيوه نكوفوك ميباك. من كان قبلكم من الأمة, ولو كوا قبلين كتك أمة زلزو تنغوليا وميانغاميزو كواسابو كوشوبا ميباك كواه. معنى الحديث إجمالا, يحذر النبي صلى الله عليه وسلم, أنا تهذرش صلى الله عليه وسلم أمته مواكي, من الزيادة في الدين, كتك كزيدش جامبو كتك دين ما تهذرش ذات على الحد المشروع, زيد يكوانغو تك شريع. Ghulu inakuja katika kitu ambacho ni katika sharia, ukakizidisha kwa kudhania kwa kiboresha zaidi kuliko Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni hatari. Wasizidishe katika dini zaidi ya mipaka iliyowekewa na sharia. Wa huwa amun, jambo hili limeenea fi jamii anwai lghului, kwa sampuli zote za kuchupa mipaka. Fi litiqadati, katika imani, walamali, na katika matendo. Haitakikani imani ukavuka mipaka, ni hatari. Kwa namna gani? Tamona wakati wa sasa fulana wadogo wadogo wa kikhawarija atakuwa yuko hapa, lakini yani kwa fikra zake ataka kuimaliza ulimwengu. Mtu mdogo sana ataka kumaliza ulimwengu mzima sana, mtasema tulipize kisasi bwana. Ali wamlipiza nani kisasi? Umjua huyo alikutenda nini? Kabisa kabisa. Ukizungumza nao sangine utashangaa, mtoto huyu amekula nini? Tastagari kisasi mtu humlipiza nani aliyemtenda? Sasa humlipiza kisasi nani? Makafiri amu. Basi una lengo, basi una mambo yako mengine. Taib, hiyo ni katika itikadi hiyo ya kwamba madamu tumeambiwa si tuwachukie makafiri, basi sawa kana harbiyan au musaliman fahum ala darajatin wahida. Sisi madamu tumeambiwa katika tuwachukie makafiri, wale ambao kwamba wanaoishi na Waislamu kwa amani na salama, na wale wanaopiga Waislamu si tuishi nao kwa hali moja, ingekuja kitu wote tuwachukie tuwapige, ingekuja kitu la takwa makosa. Makosa ni kuchupa mipaka huko. Hadha laysa sahiha. Naam. Wa min dhalika, kutoka maana hayo, alghulu fi ta'dhim salihin, kuchupa mipaka katika kuwakuza watu wema. Asema fulani bwana mimi alikuwa sizaa, nikifika tu bwana siku moja tu nimezaa watoto watano. Astaghfirullah, kwa mipaka. Yani bimaana huwa alladhi yarzuq alaulad, hadha maana. Yani unamtukua mtu mpaka ukamba sifa ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kazioni ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Khatari sana. Mima yakun, miongoni mambo atakuwa sababa ni sababu fi ibadatihim, katika kuabudu wale watu wema. Thumma allala nahya, kisha akataja sababu ya makatazo. Sababu takulu biayi shayin yuallilu hadha, kwa sababu gani ametaja allala bianna, kwamba yeye huwa sababu, ndiye sababu fi halakil umami, ndio illa niyo, ni hiyo ghulu ndio sababu ya kuangamiza umma asabiqa iliyotangulia, umma nyingi sana ghulu ndio imeangamiza. Na laiti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angeangamiza umma wa Muhammad, wengi wangeangamiza kwa sababu ghulu tulionao. Ghulu nahnu tajawazna al-hadd ya jamaa fi al-ghulu wa dhalika yaqtadi nahilo ya lazimu mujanabata hajihim, kujiepusha na uungufu wao fi hadha, katika hii ibadan umbali anil wuqu'i fi mahalaku fi, kujiingiza katika yale mambo yaliyowafanya waangamie, jiweke mbali kabisa. Wadhalika yaqtadi mujanabata hadihi, hilo na lazimu kwamba tujiepushe mbali na uongofu wao fi hadha, katika jambo hili ibadan, kuwa mbali anil wuqu'i, kuingia fi mahalaku fi, katika mambo yaliokuwa ni sababu waangamie. Lianna almusharika lahum, hakika yule atakayeshirikiana na wao, fi baadhi hadihim, katika baadhi ya uongofu wao wanaodai wenyewe, yukhafu alayhi, huogopewa mtu kama yule, min alhalaki, kuangamia, mithlahum, mfano wao, lilelo wapata wale, na wewe pia ngoja lije lisije likakupata au likakupata kabisa, khatari. Kwa hivyo epuka, epuka, nenda mbali, jikinge. Munasabatu alhadithi lilbab, mafungamano hadithi na mlango huu, anna fihi nahya, katika hadithi hii pana makatazo, anil ghului, kutokamana kuchupa mipaka mutlaka, pasina mipaka, pasina mipaka moja kwa moja. Ghulu ni haramu, kathiruhu wa qaliluhu haram, haifai. Wabayana annahu sababun lilhalaki fi dunya, na kuwekewa wazi ya kuwa ghulu ndio sababu ya watu kuangamizwa duniani wal akhira, na akhira kupata hasara, ni ghulu. Umeona? Fayadkhulu fihi an-nahyu, yaingia vile vile katika hii hadithi an-nahyu, makatazo anil ghulu, kutokana na kuchupa mipaka, fi salihina, kwa kuhusu watu wema, min babi aula, ni bora zaidi. Liannahu sababun lishirki, hiyo ni sababu ya mtu kufikilia mlango wa shirki na kutubukia. Ma yustafadu min alhadith, hadithi hii yatupa faida gani na mafunzo gani? Ya kwanza funzo la kwa annahyu anil ghulu, makatazo kutokana kuchupa mipaka, wa bayanu su'i aqibatihi, na kuwekea watu wazi mwisho wake mbaya, yani ghulu mwisho wake ni mbaya. Aqiba na akhiru, aqibu shay maana akhiru, aqibu shay maana akhiru. Wakataza watu kuchupa mipaka na kuwawekea wazi ubaya wa mwisho wake, ubaya wa khulu. Na'udhu billahi an yasila ila hadha. Sengine watu watukulia jambo la kisharia wakalifanya kwamba ni khulu. Walijua hilo jambo la sharia wafanya khulu, yani wewe ukiwa huna isbara bani khulu bani nukulu bwana, angalia nguo mpaka wengine wanaweka hapo kwenye paja bwana, ni urongo tu. Na ndio dalili za hizbi. Hizbi ni mwongo, hizbi usimamini maisha yako, la tusaddiq, warongo. Hata kuna wengine kazi yao basi kanzu fika mpaka kwenye magoti, subhanallah, ile urongo. Yani yeye hukerwa na kule kufata sunna kwako, hujamfahamu bado, akatika maini. Madha nakulahum haulai mutu bighairiku, kufeni na mashingo yenu, mwende zenu, si basi. Sasa ikiwa nyiha mtofuata sunna ya mtu wengine wasifuate, na wafuate, sikia vibaya sana. Kuona kanzu yako kidogo inyanyuliwa, kuona kanzu safi, ona bana hutupi tupi maneno machafu barabarani, lasta sakhaban fil aswaq, upigi kelele masokoni kule kama mwendazimu. Sasa na bwana, hao ni masalafi, hao ndio usalifia huo. Achukua makini na kujichunga, na ni usalafia, ni usalafia huo. Basi ikiwa si usalafia huo, usalafia ni kuutaunga, ndio usalafia, unaelewa wewe. Salafia ni dini, ni akhlaq. Sasa watu wakiwa wamejifananisha na watu wema waliotangulia kwa ule udogo wao wa kuweza kujifananisha, wameingia kwenye makosa, subhanallah, khata adhima. Moja siku moja, siku ya Idi, alisimama kutoa khutba mtu mzima, asema hawa ahlu sunna wana ghuluu. Ghuluu wake nini? Asema kwa sababu anaachilia ndevu ni ghuluu. Ghuluu ngine asema hawataki wake zao wawache uso wazache ghuluu. Ghuluu hiyo ya ahlu kitabu la taghuluu fi dinikum, subhanallah. Watu wamsikiza atikisha kichwa bwana, subhanallah. Halafu alipokuwa hana haya akaja akaniambia, semaje khutba? Kaambia sikuipenda kabisa, akaniacha akaenda zake. Baada ya wiki mbili akanisimamisha, ustadhi, wewe mkwenda kusema nini kwa nani? Hatua kabla nyimbo sitaki, naambia ukwenda kumwambia nini fulani animlete hapa. Atalama kul fi dars shafa, si habari ya umesema nini, unasema nini, maana yake nasema mengi mimi, yani nimesema nini, namwambia nani basi. Akatulia kidogo, mwanzo alikuja hasa atakunipiga kabe, basi tungewaharibia watu biashara siku ile pale wanauza wanauza madafu haya, tungeharibu siku ile, wazee wapigana hapa na mama kubwa, hatari. Kabe taratibu, basi ghuluu hizo yeye anaona kufata sunna ni ghuluu, subhanallah. Taib, huyu kweli na adai ni ahlu sunnah. Haya ndo matatizo makubwa sana. Hadha alladhi yusammi ulamauna salafiyun muzayyaf, salafi bandia, salafiyun muzayyaf, watudhiruhu alfitan hadha alinsan. Ukitaka kujua salafi muzayyaf bandia huyo, itokee fitna kidogo tu atajitokeza kifua mbele tu, ah ni huyu ni huyu, watu wote watamjua, watu wote. Salafi rajul razin, salafi mtu mpole mwenye akili nzito tartibu. Ha, sai al-i'tibaru biman sabaqana, tuwazingatie na tuangalie vizuri wale walotutangulia sisi, tutukue mazingatio. Minal umami, miongoni mwa umma zilizopita, litajannubi ma waqa'u fi, kwa kujiepusha zile sehemu walizoingia. Minal akhtai, ya makosa kidini, zile sehemu walioingia katika makosa, mfano kwamba shirki na mfano wake. Funzo la tatu, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam, pupa la mtume sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi min ash-shirki, juu ya kuokoka umma wake kutokana na shirki. Mtume alikuwa na pupa sana, hataki umma wake waingie kwenye shirki. Wa wasailihi, wala hataki wafati njia za shirki. Wabaadihi, wabuudihim anhu, na webali na njia zinazowapelekea katika shirki. Wasali, funzo lingine, alhathu al-itidali fi al-ibadati wa ghairi, kuwahimiza watu kuwa kati na kati, wasat. Itidali ma huwa wasat, kati na kati katika kufanya ibada na mengineo. Uwe baina janibain ifrat wa tafrit, uwe pambizo ya ifrat, kuchupa mipaka, mipaka wa tafrit, na kupunguza katikati. Hapo ndo al-i'tidal, usiwe katika wale wanaochupa mipaka wala wale wanaopunguza kutimiza yale walioamrishwa, katikati. Na tano, anna alghuluwa fi salihina sabun liwuqu'i fi shirki, hakika kwamba kuchupa mipaka katika kupenda watu wema ni sababu ya kujiingiza katika shirki, ni sababu ya kuingia katika shirki. Sita, shiddatu khawfi sallallahu alaihi wasallam min ash-shirki, mtume alikuwa akiogopa sana shirki, mtume mwenyewe aogopa shirki. Wa tahdhiri anhu, na kuwatahadharisha umma wake shirki. Yatosha. Mtume Ibrahim ni mtume, kwa kiomba nini? Akiambia kwamba niepushe mimi na wanangu na shirki, na hakuna mtu anayejua shirki zaidi ya mitume. Waogopa, ama wewe hujui na waitetea. La tufarriq baina al-ghathi was-samin, hutafautishi baina ya kilichonenepa na ambacho hakifai. Huwezi kutafuta baina vitu, lakini sema watetea kibaya na kizuri, hupambanui, ni hatari. Wali muslim an ibn mas'ud radhiallahu anhu, hadithi mpokewa na Imam Muslim, akipokea kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume akala sema halakal mutanatti'un, wameangamia wenye kuchupa mipaka. Na mutanate ni yule ambaye kwamba ana tafuta namna ya kuwafasihi mno katika kuzungumza jambo, anajilazimisha. Ndio wale walioko siku hizi, khutba yaanza kusukua Jumamosi mpaka Ijumaa, kila siku yafutwa, hapa ile neno halifai, ingizwe lingine. Hadha atanato, kuvuka mipaka, ni wale wanao wanapenda sana wanapozungumza wawe na faswaha wa hali ya juu, wajilazi hasima si hiyo ni maumbile ha kujilazimisha hadha laju. Qalaha thalathan, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema maneno haya: halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Qalaha thalathan, hadithi sahihi pokewa na Muslim na Abu Daud na Ahmad rahimahumullahu jami'an. Al mutanatti'u man huwa? Al muta'ammiqu fi shay, ni yule anayezama katika kitu, kila kitu azama mpaka ndani, anaenda kwenye sisi lugha yetu sema ukweto kule, ama huku jamaa sema kina, lugha ya mbasa sema kina, kazama kabisa katika kitu, min kalamin, maneno wa ibadati na baghaira mingine, akisema subhanallah anasema kweli kweli, tafuta fasaha kwa kila njia, akifanya ibada iwapamba kweli kweli, akifanya mengine hivi. Thalatha alisema hivi Mtume, qala hadhihi alkalima thalatha marrat, Mtume asema hii neno halaka almutanatti'una mara tatu, mubalaghatan fi iblaghi wa ta'lim, yani katika kuvuka mipaka katika kufikisha na kufunza watu kufunza watu. Almaana alijmali alhadith yuwaddihu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yaweka wazi Mtume sallallahu alayhi wasallam anna ta'ammuqa, kwamba kuzama fil ashiya, katika mambo, wal ghuluwi fiha, na kuchupa mpaka katika vitu kama hivyo, yakunu huwa sababan, sababu lil halaki, ya kuangamia mtu. Wa muraduhu sallallahu alaihi wasallam, na matakwa yake nini Mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo, annahyu an dhalik, kuwakataza watu kutokamana na jambo kama lile, kuvuka mipaka, asije na sababu inayofanya avuke mipaka na angamie. Haitakani hivyo. Munasabatu alhadithi albab anna tanattu'a min alghulu, ya kwamba kuzama katika na kujilazimisha katika maneno kinyume na vile ilivyo tabia yako, ndio itwa tanatu. Min alghulu ni katika ghulu, almanhiya anhu, lokatazo. Munasabatu alhadithi lilibab. Siku moja moja katika mashekhe alikuwa akizungumza hizi ghulu walizonazo ashabab, hawa jamaa wanaojitokeza sasa, yuridu an yakunu ulamaa al-umma bishahrain wa sanatayn, ta kuongoza ulimwengu mzima kwa siku mbili na miezi miwili na miaka miwili, yani vile wanavyopenda sulta, penda kwa wakubwa, utakujulikana haraka. Hakulala kwenye smit, hajashikwa na ndaa, hajatusiwa, yeye ataka kuwa mwanachuoni tu, papa kama kanzo apewe tu, vaa hii kanzo. Hata masufia wafanye hivyo, licha sisi amasufa wanaodai kwa sababu kufanya kitu pia wafanye hivyo. Mfaham, yurid an yartaqiya bisur'a, huyu shekhe lake amesoma miaka 50 na afanya dawa miaka 60, umri wake karibu 80, bado ajiona ni talib. Yeye anakaa naye miaka 10, wana oho washampita wapi na wapi bwana, haraka. Kwa hivyo wakawa hapa majina ya almutaalimuna, wanaojifanya wasome, si wasome, wajifanya wasome, ndio wenye tabia hii. Khutba yaandikwa wiki nzima, hadithi moja na aya mbili, yani ala ibarat labda takuna mudakkaka, ibara nzuri kabisa ya lugha yaonekana. Na huyo bwana kamiza mashairi yote ya kijahilia, hii lugha ametoa wapi? Amehifadhi bwana muallaqat, sababu kaipiga takujidhihirisha kwa namna isiyojulikana. Wa idha raja'ta ar-rajul fi nafsika tajiduhu laysa huwa bishay, si kitu chochote, ni hatari. طيب أسمع أن التنطع من الغلو المنهي عنه، ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم السالحين كزاما كتك وتكوزا وكوزا تويما إلى حد الذي يفضي إلى الشرك فكا كوني ميفاكا أمباينا وبلكيا وانجي كتك الشرك يفضي بمعنى يؤدي إلى وبلكيا. ما يستفاد من الحديث؟ الحث على اجتناب التنطع تمهميز ويبكانا نا كزاما كتك مام في كل شيء كتك كلا كيت لسيما العبادات حس عبادة وتقدير السالحين وهشيم وتويمة تقدير معنى احترام، تقول يا أخي أنا أقدرك يا أخي احترمني أنا أقدر من أكوشيم أنا يشيم من أقدرك أنا أكوشيم. بيلي الحث على الاعتدال في كل شيء، يعني شريعة يتهميزة kwa kati na kati katika kila jambo, kwa sababu sisi ni ummatun wasata ha nahnu baina al-ifrat wa at-tafrit. طيب tatu shiddatu hirsihi pupa wake kali sana mtume ala najati ummatihi kuokoka umma wake mtume sallallahu alaihi wasallam واجتهاده نكفني بديكوك في إبلاغه صلى الله عليه وسلم كتك كوفكشي أمتم وجنب أولي ومنزم سبحانه وتعالى أفني أمتم صلى الله عليه وسلم كازي كوبا سان أفني كازي كوبا أمتم صلى الله عليه وسلم ويبتك كان فكيري مانزو يفضل حلافه tujifungamanisha na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na tuyasome na tuyafahamu kujua kwa usawa, tujue hapa tumekatazwa na pale tumeamrishwa. Khatari. Tayib, babu ma jaa minat ma babu maja, mlango ya dalili zilizokuja minat taghlidhi, ya kutilia mkazo fi man abada, kwa mtu yote anayefanya ibada kumwabudu Mwenyezi Mungu, inda kabri rajulin, kwenye kaburi la mtu salih mwema, huyu lazima akaziwe sana. Anakwenda anamwabudu Mwenyezi Mungu kwenye kaburi la mtu mwema. Fakaifa idha abadahu, ikiwa kule kuabudu Mwenyezi Mungu kwenye kaburi kama hilo hairuhusiwi, je, akiwa itakuwa vipi atakapomwabudu ule maiti haswa? Itakuwa min ashad, itakuwa ni hatari zaidi, hatari zaidi. Kwa hivyo huu mlango wa kuikazia na kuitilia ugumu fi man abada Allah, kwa mtu yote ambaye anamwabudu Mwenyezi Mungu inda kabri rajulin salih, kwenye kaburi la mtu mwema. Fa kaifa vipi idha abadahu, law atamwabudu, hal ashad, ni nzito zaidi. Fi sahih an Aisha, hadithi impokelewa katika sahih Bukhari na Muslim na Ahmad, na akipokea kutoka kwa nana Aisha radhiallahu anha anna umma Salamata, kwamba umu Salama ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم تاجيا متوم صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها علي شهود ليا Ummu Salama bi ardhi al-Habasha, alipogura kwenda Habash. Ummu Salama ni moja katika muhajirina aladhina hajaru ila Habash. Alipokwenda kule akawaona vizuri wale manasara wafanya nini. Wama fiha mina suwar, akaenda akashuhudia kwenye kanisa kwamba kuna picha nyingi sana zilizochorwa. Fakala akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kupashwa habari na Ummu Salama, asema ulaika hawa wanaofanya hayo unaosema Ummu Salama, idha mata fihim rajulu salih, pindi anapokufa miongoni mwao mtu mwema, awil abdu salih, au mtuma mwema, banau ala qabrihi masjida, wajenga juu ya kaburi lake msikiti, wasawaru fihi, na wanamchora ule mtu kwenye kaburi, wasawaru fi tilka suwar, wakaanza kuchora picha kama zile kwenye makaburi na kwenye misikie nyumba za ibada. Ulaika hao shirarul khalqi, ni shari ya viumbe, inda Allah kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale wanaojenga misikiti kwenye makaburi, au wale wanaozikana kwenye makaburi kwenye misikiti, hawa ndiyo shari ya viumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna watu wovu zaidi hapo, hakuna watu. Na hili lipo, ulaika shiraru khalqillah. Leo nenda kuanzia Yemen mpaka Mozambique, hali ni hizi tu, kila msikiti kuna kaburi tu. Na ukiambia wali yule ni manyardhi huyo, upuzi mtupu. Ndio Sheikh Abdullah alayhirahma akasema, hawa watu bwana wanalana bwana, kuanzia Mozambique mpaka Yemen, watu Waislamu wanaoishi wanalana, ikiwa ibada wanayonusuru ni ibada ya kuzikana msikitini, sema wanalana hawa. Mtume kawalani, si mimi. Ukiangalia kweli, waitetea hawaitetei, waitetea. Kuna mmoja nifuatia mimi siku moja, akanambia kuna jamaa mmoja rafiki yake na rafiki yangu huyo, nikamwambia kule msikiti ule usiende kusali. Kwa nini? Maana kuna kadha kadha, kuna kaburi. Akanisikiza mashaallah, kawa haendi tena kule. Bwana akapambana na huyu rafiki yetu, akamwambia bwana, vipi bwana, mbona siku hizi huji? Muhammad Hassan amenikataza kuja kusali huku, kuna kaburi hapa. Akaambia mwambie alete dalili, akupe dalili uniletee. Nikampelekea kitabu kizima cha Imamu Shaukani inaohusu haya tu, akakana miezi, alafu akaleta haya haya maneno yanazuoni tu, na zile hadithi zote za Mtume hakuona. Undhurul hawa, waona hawa, asema pelekeni maneno yanazuoni tu, hakuna chochote hapa, hakuna chochote. Hawa nafsi hataru khatarish, wao ndo wananusuru shirki kama hizi. Lakini leo ningekuwa naambia watu haifai kuzikana hapa msikitini, hii ni ardhi ya msikiti, ni ardhi ya ibada, watu wangekuwa wamezunduka kitambo sana. Siku moja Sheikh Abdullah aliuliza, waambia mbona shi msikiti wa Jundani mtu amezikwa? Sema alofanya wajauri bwana, wajauri, watu wajauri bwana. Kama babao yuko hawangefanya hivi, wajauri bwana, hawana siku hizi bwana, wasikii bwana. Niliwaambia hata mie, niliwaambia Shadallah, niliwaambia bwana, wajauri bwana, hawakunisikiza bwana. Waliwasikiza wale wenye milemba minene, wale nikataa mimi, mfupi mimi. Na nikuelesha ushindani mwingi huku kunusuru habari za shirki na nini na nini, hali kama hii. Kwa hivyo ni shirki. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ulaika shiraru khalqillah, hao ni shari ya viumbe, na waloleta itikadi kama hizi mashia ndio waleta habari ya kutukua msikiti maiti ukazika kwenye msikiti, au kenda ukajenga kwenye makaburi msikiti, ni wao. Na wameingia kitambo katika Afrika Mashariki, kitambo sana. Tunkwenda Zanzibar sehemu naitwa Mkazi Mkizi, sijui Mkizi Mkazi, tukaenda tukaonyeshwa bwana kaburi refu, bwana refu kweli kweli bwana, kaangalia kabura, kaambia ule mzee ule anayadhini pale, kaambia ni mnazi, wamezika mnazi. Alicheka sababu binadamu si binadamu, mtu hapa mpaka kule bwana. Sasa akatupa tarehe ule mzee siku ile, mashaallah, akasema nani wanaofanya kazi hii ya kuatia miti zao kwenye misikiti na kujenga msikiti? Sema hawa mashia, sema wamekuja mashehe kutoka Syria, wakaja wakatutembelea hapa, wakatupa history hii ya hawa watu. Hao mashia watu wabaya hao, lakini ajabu wanaojitolea kwenda kulinda kitu kama kile. Nani wasuni la yafahamuna ma yaamaluna, mushkila. Mtume amewalani ulaika shiraru khalqillah, hawa ni shari ya viumbe, wema hao si wema. Fahaulai jamau, hawa wamekusanya baina fitnataini, fitna sampuli mbili, fitnati lqubur wa fitnati tamathil, fitna ya kuabudu makaburi na fitna ya kuwa na masalamu. Salamu hizo itikadi ziko mpaka sasa, zihifadhiwa mpaka picha za watu, kwa kitakidi kwamba nyumba ambao watu kama hawema picha zao zipo, basi hakuharibikiwi. Hizo itikadi ya binadamu, sallallahu alaihi wasallam. Naam. Cha wakati tayari. نعيد مرة أخرى هذا الباب إن شاء الله، هذا الحديث. نعم.